Faptele ei s-au îngrămădit și au ajuns până în cer și Dumnezeu și-a adus aminte de nelegiuirile ei. Răsplătiți-i cum v-a răsplătit ea și întoarceți-i de două ori cât faptele ei. Turnați-i îndoit în potirul în care a amestecat ea, pe cât s-a slăvit pe sine însăși și s-a desfătat în risipă, pe atât dați-i chin și tânguire. Pentru că zice în inima ei, șed ca o împărăteasă, nu sunt văduvă și nu voi ști ce este tânguirea. Tocmai pentru aceea, într-o singură zi, vor veni urgiile ei, moartea, tânguirea și foametea. Și va fi asta de tot în foc, pentru că Domnul Dumnezeu, care a judecat-o, este tare. Amin. Amin. Vreau în această dimineață să predic despre un păcat care este atât de serios încât pe mulți îi oprește să ajungă în împărăția Domnului. Este atât de periculos încât mulți îl primesc în viață și sunt ruinați literalmente de acest păcat. Și este atât de subtil încât mulți nici nu știu că viața lor este condusă de acest tiran păcat. Și ne uităm în dimineața aceasta la păcatul materialismului. De ce? Pentru că este o aplicație concretă la Apocalipsa 18. Când Scriptura ne-a învățat data trecută că Babilonul este duhul acestei lumi, tocmai aceasta am învățat, că duhul acestei lumi, al Babilonului, un duh babilonian, este în primul rând un duh al lăcomiei. Lăcomie de bani, materialism, dorința după mai multă avuție. Și acest lucru cuprinde, am înțeles data trecută, nu doar anumite zone, nu doar Emiratele Arabe Unite, ci este un duh global. Azi dimineață a fost extraordinară provocarea de la studiul biblic și atât de bine Domnul ne-a punctat că acest duh de materialism, de lăcomie, se furișează în special în vremurile din urmă, chiar și în biserici. Vă reamintesc un verset pe care fratele Nelu l-a menționat mulți și vorbește aici Apostolul Petru către biserică și spune mulți îi vor urma și vorbește despre faptul că învățătorii mincinoși vor fi în biserici. Nu vorbește de lume, ci de biserică. Spune că în biserică vor fi, se vor furșa. Și spune că mulți îi vor urma în destrăbărările lor și din pricina lor calea adevărului vor fi vorbită de rău în lăcomia lor. Vor căuta ca prin cuvântări înșelătoare să aibă un câștig de la voi. Dar pierzarea va veni. Observați că acest duh babilonian poate cuprinde inima unui predicator, poate cuprinde inima unui învățător de Scriptură, poate cuprinde inima unei biserici sau unei confesiuni. De aceea este, în dimineața aceasta ne uităm și faptul că Dumnezeu va judeca acest sistem lumesc, lacom, financiar al acestei lumi. De aceea, din cer se aude un glas care zice, ieșiți afară. Debarasați-vă de acest duh. Pocăiți-vă de lăcomia aceasta, pentru că dacă stai acolo, în păcatul acesta, vei fi judecat împreună cu întreg Babilonul. De aceea, m-am gândit, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, să ne oprim la acest capitol și să facem o aplicație practică pentru noi și să vedem dacă nu cumva inima noastră este curtată de acest păcat al materialismului. Aș începe cu o întrebare. Credeți că am putea identifica un materialist doar dacă îl vedem? Credeți că putem identifica la suprafață așa, să spui, a, uite, vezi pe ăla care merge? Ăla e un om materialist, lacom de bani. Credeți că se poate identifica materialistul așa doar după felul cum umblă sau după felul cum se îmbracă? Vreau să vă descriu două persoane și vă rog să-mi spuneți sau să vă gândiți în minte și să decideți, să votați între aceste două persoane pe cel care este materialist, lacom de bani, avar, cuprins de duhul acesta de lăcomie. Persoana numărul 1 a fost căsătorită cu președintele filipinez, o chema Marcos Imelda, și în mod ilegal a putut folosi milioane de lire sterline din caseria națională a țării pentru a-și plăti cumpărăturile. Odată Imelda Marcos a fost la cumpărături în Roma, Copenhaga și New York și a cheltuit 3 milioane de lire sterline în 90 de zile. 3 milioane de lire sterline în 90 de zile. Le-a consumat pe cumpărăturile personale, bani din caseria statului. A reușit să adune 3.000 de perechi de pantofi, 1.500 de poșete și 1.200 de rochi pe care le-a purtat, bineînțeles, doar o singură dată. Persoana numărul 1. Persoana numărul 2 se numește Hetty Green și rar își permite să-și facă o baie caldă. Hainele îi se rup de pe ea pentru că nu reușește să-și cumpere altele noi. Copiii ei n-au avut niciodată luxul de a avea o baie caldă, de a face o baie cu apă caldă. Pentru mâncarea zilnică, de multe ori, Hetty Green cumpără pachete întregi de biscuiți și mănâncă biscuiți luni întregi, ea și familia ei. Și pentru ca să economisească bani, își revinde ziarul pe care îl primește în cutia poștală gratuit pentru ca să poată să mai cumpere poate un pachet de biscuiți. Care credeți, dar nu vreau să vă spuneți cu voce tare, doar în mintea noastră, care credeți că este dintre aceste două persoane persoana lacomă, materialistă? Poate veți fi surprinși să aflați că amândouă persoanele sunt la fel de materialiste și ca să înțelegem de ce trebuie să definim în mod corect materialismul. Materialismul este o dorință, este o pasiune, este o foame interioară după mai mult. Observați că în definiție n-am rostit cuvântul bani. Materialismul este pasiunea și foamea pe care o are cineva pentru mai mult. Dorința după bani, dorința după avere, dorința după mai mult este o problemă de atitudine și nu de câți bani ai. În alte cuvinte, poți fi sărac, poți fi murdar și poți să fii în același timp materialist, ca și Imelda cu ale ei 3.000 de perechi de pantofi. Să ne uităm la Biblie. Biblia spune că ești sau sunt sau suntem materialiști în primul rând, dacă slujim bogăției. Nimeni, Matei 6,24, nimeni nu poate sluji. Stăpânul tău este banul. Și nimeni, spune Scriptura, nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. În momentul în care stăpânul te cheamă și tu nu poți să spui nu, știi cine este stăpânul tău, cu adevărat. În momentul în care banul te cheamă sau te împinge sau te trage și nu poți să spui pentru că e șeful, atunci fii convins că indiferent câți bani ai, indiferent cine ești, sufletul tău este cuprins de materialism pentru că slujești stăpânului. În al doilea rând, Biblia ne spune că suntem materialiști dacă iubim bogăția. Evrei, capitolul 13, versetul 5. Lor pe Saron să pun acest verset și să încercăm să privim împreună la aceste versete pe care le vom avea înaintea ochilor. Evrei 13 cu 5. Știe cineva cum începe acest verset? Să nu fiți iubitori de bani. Atenție acum! Mulțumiți-vă cu ce n-aveți. Ați sesizat că Biblia nu spune mulțumiți-vă cu ce n-aveți? Frate, eu n-am o casă, de aceea trebuie să mă duc. Foarte bine, du-te și muncește. Du-te și fă rost de bani ca să ai o casă, pentru că n-ai. Frate, dar n-am o mașină și trebuie să am o mașină pentru ca să mă duc. Foarte bine, dacă n-ai o mașină, du-te și muncește și ia-ți o mașină. Biblia nu spune mulțumește-te cu ce n-ai. Și Biblia spune mulțumiți-vă cu ce aveți. Că cel însuși a zis, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Observați că aici Biblia vorbește și atacă nu posesiunea în sine, ci iubirea. Iubirea de bogăție. În al treilea rând, Biblia spune că dacă dorim bogăție, suntem materialiști. 1 Timotei 6, vom citi versetul 9 și versetul 11, spune așa, Scriptura, cei ce vor să se... Observați că nu spune cei ce au bani, sau cei ce... ci spune cei ce vor, au dorința asta, au foamea aceasta, au visul acesta, au obsesia aceasta de îmbogățire, dimpotrivă, cad în ispită, în laț și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare care cufundă pe oameni în prăpăd și pierzare. De foarte multe ori, cei care au fost cuprinși de acest virus al bogățiilor, nu doar că au căzut în păcatul lăcomiei, dar și-au distrus familiile, mulți dintre ei, și-au distrus copiii, și-au distrus căsniciile, au intrat în fel de fel de relații necuvincioase, pentru că Biblia are dreptate. Atunci când ești cuprins de bogăție și de duhul acesta lacom, acest duh vine la pachet cu multe alte ispite. Atenție! Spune Scriptura la cei care doresc îmbogățirea. Versetul 11. Iar tu, om al lui Dumnezeu, ce să faci? Fugi! Nu vă amintiți de Apocalipsa 18? Ce zice glasul din cer? Ieși! Nu cocheta cu acest păcat teribil al lăcomiei. În lumina acestor versete, învățăm că și cel sărac, ca și cel bogat, poate fi cuprins de acest duh al materialismului. Un bărbat sărac dintr-un trib din Africa a fost întrebat de cineva care este cea mai mare problemă în tribul lor. Și omul a răspuns, materialismul. Și europeanul a întrebat, dar ce problemă aveți voi în tribul ăsta cu material? Care e problema voastră? Cum adică aveți voi în Africa, în tribul ăsta sărac, problema materialismului? Și omul i-a răspuns, păi știu că da. Dacă cineva are o colibă mică, vrea o colibă mai mare. Zice, toată lumea vrea ceva ce n-are. Observați că poți să fii sărac și să fii măcinat de dorința asta, să ai mai mult. Să ai mai mult. Să n-ai nimic, adică să ai puțin și să spui, oh, dacă aș avea. Și toată ziua să te gândești, și toată ziua să faci fel de fel de planuri și să rupi din stânga și din dreapta, pentru că vrei mai mult. Hetty Green, vă amintiți persoana numărul 2 cu care am început, nu le permitea copiilor ei să folosească apă caldă pentru baie. Cea care cumpăra biscuiți și mânca din familia ei luni de zile numai biscuiți. Credeți sau nu, dar realitatea este că Hetty Green avea o bogăție fabuloasă. În timpul ei, ea reușea să facă 7 milioane de dolari pe an, în timp ce un american obișnuit făcea 490 de mii de dolari și ea făcea 7 milioane de dolari. Devenise însă atât de obsedată și atât de pasionată să acumuleze bogăție, încât nu-și permitea să-și cheltuie acești bani. Nici pentru ea, nici pentru copiii ei, nici pentru alții. Îi strângea. Pur și simplu îi strângea. Odată fiul ei, Ned, și-a rupt piciorul și ca să nu cheltuie bani cu el, nu l-a dus la spital, l-a dus la o clinică din aceasta caritabilă și a dislocat piciorul și i-a crezut că se va vindeca de la sine, ca să nu cheltuie bani. Când a văzut că piciorul se complică, l-a dus la un spital de nevoiași, la un spital, la o clinică din asta caritabilă și când a ajuns acolo cu băiatul ei, a fost prea târziu și Ned a trebuit să-i fie amputat piciorul. Era Hetty Green materialistă? Sigur că da. Dacă ai fi văzut-o pe stradă, ai fi zis, oh, ce femeie săracă, ce femeie necăjită, ce femeie smerită, probabil că ar fi zis unii. Dar inima ei era prinsă de păcatul lăcomiei de bani. Dorea bani, iubea banii, slujea banilor și sacrifica pe altarul banilor chiar și propria familie. Dar nu te puteai hotărâ sau nu puteai decide că este materialistă doar uitându-te pe afară. Pentru că materialismul este greu de depistat de multe ori. Aș vrea să mai spun ceva. Dacă am văzut ce este materialismul din punctul de vedere al Scripturii, vreau să vă spun și ce nu este materialismul. Nu ești materialist doar pentru că ai o mulțime de bani. Câteodată Dumnezeu binecuvântă pe oameni cu bani. Și Biblia ne arată oameni pe paginile Scripturii, cum ar fi Iov, Avram și Solomon, care au avut bogăție. Și cred că este bine și legitim să faci economii și să te gândești la nevoile din viitor și putem să ne uităm la câteva versete din Scriptură. Chiar Apostolul Pavel, la un moment dat, într-o epistolă către Timotei, scrie: aveți grijă de cei din casele voastre? Purtați-le de grijă? Fiți gata să îngrijiți de cei din casele voastre care au nevoi? Dacă bătrânii voștri sunt într-o situație delicată, fiți acolo, aveți grijă de văduvele voastre, aveți grijă de cei din casele voastre și pentru asta ai nevoie de economii, ai nevoie să îți planifici foarte bine viitorul. Nu ești materialist pentru că ai bani și pentru că pui deoparte pentru astfel de nevoi. Nu ești materialist pentru că muncești pentru banii tăi. Unii cred că a munci înseamnă că ești lacom de bani. Nu. Întrebarea este însă dacă muncești ca să ai ce să mănânci, ca să ai să suporți nevoile și necesitățile, sau muncești ca să te îmbogățești și să cheltui apoi pe plăcerile tale. A munci este o chemare biblică și Scriptura ne cheamă la lucrul acesta. E suficient să citești cartea Proverbe și să vezi ce spune Dumnezeu despre furnică, ce spune Dumnezeu despre leneș, ce spune Dumnezeu despre cei care nu vor să muncească. Mai mult decât atât, în Noul Testament avem foarte clar motiv de disciplină în biserică și n-am auzit vreo biserică să aplice disciplina aceasta, din păcate, pentru un astfel de păcat. Știți care este păcatul pentru care biserica este chemată să pună la disciplină? Dacă este cineva între voi care nu vrea să muncească și stă pe spinarea bisericii și vine și cere ajutor, pentru că bacă nu își plătește abonamentul la telefon, bacă nu poate să plătească cablul de la televizor și dacă îi dai posibilități să muncească și el nu vrea, spune Scriptura, e caz de disciplină. Învățați-l prin lucrul acesta că trebuie să muncești. Deci nu ești materialist pentru că muncești, dar întrebarea este pentru ce muncești? Și unii cad în extrema cealaltă și muncesc și muncesc și muncesc și nu mai pot să vină nici, nu mai au nici copii, nici soția, nici soțul, habar de ei, vin acasă frânți, ce să mai zicem de joi seară, ce să mai zicem de duminică dimineață, de duminică seară, sunt prea obosit pentru că muncesc. Dar de ce muncesc? Că n-au ce să mănânce? Că n-au ce să îmbrace? Că n-au unde să stea? Și pentru că vor mai mult și mai mult. Aici este iarăși un lucru. Atenție pentru ce muncim și de ce muncim. Nu suntem materialiști pentru că ne bucurăm de lucrurile pe care le avem. Biblia nu ne cheamă să fim ursuzi și să nu ne bucurăm. Să nu ne bucurăm de o mașină, să nu ne bucurăm de o vacanță, să nu ne bucurăm de un apartament îngrijit, să nu ne bucurăm de o grădină îngrijită, să nu ne bucurăm de lucrurile acestea. Dimpotrivă, aș vrea să vă citesc 1 Timotei, capitolul 6, să ascultați ce spune Apostolul Pavel aici despre felul în care trebuie să ne raportăm la ceea ce avem. 1 Timotei 6, iată ce spune în versetul 17. Îndeamnă pe bogații veacului acestuia să nu se îngânfe și să nu-și pună nădejdea, asta e problema, mândria și nădejdea, în niște bogății nestatornice, ci în Dumnezeu, care ne dă toate lucrurile din belșug, ca să ne bucurăm de ele. Îndeamnă-i să facă bine dacă au bani în plus. Îndeamnă să fie bogați, nu doar în conturi bancare, ci și în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alții, așa ca să strângă pentru vremea viitoare, drept comoară, o bună temelie, pentru ca să apuce adevărată gata. Observați că Apostolul Pavel spune, da, sunt bogății pe care Dumnezeu ni le dă acum și aici, în viața aceasta, dar ni le dă Dumnezeu cu un scop, să ne bucurăm de ele, noi, copiii noștri, familia noastră, frații noștri, cei din biserică, nevoiașii, orașul, toți. Aceasta este chemarea și nu suntem materialiști pentru că avem bani sau pentru că ne bucurăm de ceea ce Domnul, ceea ce Domnul ne-a dat. Să fim atenți, deci, să nu cumva să ne judecăm unii pe alții, pentru că s-ar putea să greșim. Greșim atunci când spunem, uite ce femeie sau uite ce frate smerit, nu știi ce e în inima lui. S-ar putea să fie îmbrăcat așa mai ponosit, dar inima lui sau ei să fie măcinată de lăcomie. Sau te uiți la un frate care, știu eu, are ceva mai scump și spui, uite ce lacom și ce lumesc lui. S-ar putea să greșești, s-ar putea să greșim. Așa că nu suntem chemați să judecăm inima, dar suntem chemați în această dimineață să ne judecăm pe noi înșine. Și la aceasta ne cheamă Biblia, să privim în inima noastră, să vedem ce este acolo. Și mesajul acesta nu-i pentru X, ci pentru Y. Mesajul acesta este pentru noi, pentru mine. Așa că ne evaluăm, suntem materialiști sau nu? E inima mea cuprinsă de lucrul acesta sau nu? Poți fi bogat și să nu fii legat de bogății. Poți să ai 5 lei în portofel și când ai pierdut, să faci cap, să zici că ți s-au necat toate corăbile, să-ți iei câmpii. Pentru că inima ta e problema acolo, sau inima noastră. Cum putem scăpa de materialism? Am văzut câteva lucruri din Scriptură despre ce este și ce nu este lăcomia de bani. Dar dacă suntem, sau dacă este cineva cuprins de acest duh, care este soluția? În primul rând, cheia de a scăpa de materialism este de a dezvolta noi, de a exersa în viața noastră o atitudine de mulțumire. Și aș vrea să recitim în 1 Timotei, capitolul 6, versetul 6, 7 și 8. În 1 Timotei 6, cu 6, spune așa, negreșit, evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig, mare câștig. Nu este să câștigi la loto, sau să câștigi vreun concurs, ci mare câștig este să fii evlavios și mulțumitor lui Dumnezeu. Acesta este câștigul, căci noi n-am adus nimic în lume și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Dacă avem dar cu ce să ne îmbrăcăm și să ne hrănim, ne va fi un verset pe care îl găsim în Biblie. Știați că nu l-a spus nici Mark Twain, nu l-a spus nici Eminescu, aceste vorbe nu sunt nici de-a lui ci cuvintele acestea sunt cuvinte divine, cuvinte ale lui Dumnezeu. Dacă avem cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne este de ajuns. Aceasta este atitudinea de mulțumire, de mulțumitori pentru ceea ce avem. Și aici Pavel nu vrea să ne îndemne să nu mai mergem la serviciu. Apostolul Pavel nu ne îndeamnă că nu mai trebuie să muncim, ci vrea să spună că nu trebuie să aștept un nou serviciu ca să fii fericit. Eu am serviciu, frate, dar nu dacă aș avea, dacă aș fi pilot de avion, atunci aș veni cu mulțumire la biserică și aș da la săraci, și dacă aș fi eu parlamentar, dacă aș fi eu președintele țării, dacă aș fi și eu un patron, aș fi altă. Biblia spune, nu. În felul, în locul, cu ceea ce ai și cu ceea ce ești, Dumnezeu te cheamă fii fericit, fii mulțumit. Ai serviciu. Nu aștepta o altă viață, nu aștepta un alt salariu, nu aștepta o altă familie, nu aștepta altceva, mai mult, ceva deosebit, ca să trăiești și să fii ascultător de Domnul astăzi. Așa că Dumnezeu ne-a dat totul acum și aici ca să putem fi fericiți și împliniți. Oh, și ați întâlnit și dumneavoastră oameni săraci. Oameni săraci. Am văzut în așa scurt o familie de, a fost o emisiune, o familie de olandezi. Au renunțat la tot din Olanda, au cumpărat undeva în Alba, în Munții Apuseni, un grajd și un, era grajd de animale și de oi și mai era încă o casă de lemn în care se ținea fânul, părăsite. A venit cu copilul, cu fata, acum au și a doua fată, și erau doi olandezi, au învățat limba acolo cu trebuie și au făcut din casa aia și au venit să trăiască simplu. Și zâmbeau și râdeau și n-aveau acolo mare lucru și mâncau slănină cu ceapă și cu caș dat de la vecini și erau fericiți. Și spuneau, vă mai întoarceți în Olanda? Nu. Zice, sper să stau aici până mi-e frumos aici. E natură, e simplu. Creșteau găini, creșteau... Oameni fericiți, cu trei găini și cu un câine și cu... Iar sunt unii care au de nu mai știu ce... Se desface și garajul, se desface și șifonerul, se desfac toate de cât au acumulat și tot posomorâți și tot ar vrea altceva și altceva. Pentru că e o problemă de inimă, e o problemă de atitudine în ceea ce avem. Mi-a plăcut tare mult, cineva a fost întrebat, un misionar, și i-a pus cineva așa o întrebare mai și cu beață, pentru că misionarul, acolo unde făcea misiune, era și medic, purta mereu costum și cravată. Și cineva a observat că acest doctor, Albert Schweitzer, purta o singură cravată, avea o singură cravată. Și cineva l-a întrebat, zice, dar cum de n-aveți mai multe? Și dădea exemplu, uite, dar ăla are vreo 20. Și doctorul a spus, cum? Câte are? Zice, 20. Pentru un singur gât? Zice, pentru un singur gât atâta cravată. Era felul lui de a fi mulțumit cu ceea ce are. Nu e suficient pentru mine. Eu am mai multe, că nu sunt misionar în Africa, da? Și pretențiile sunt altele. Dar și cravatele pe care le am, aș vrea să dau o paranteză, cred că aproape nu țin minte dacă pe când ne-am căsătorit să fi cumpărat vreo cravată. Nu știu, când eram mai tânăr, așa, mai am cumpărat vreo două, trei. Care... Dar de când ne-am căsătorit, toate cravatele sunt primite, ori cadou, ori le-am primit de la X și Y sau de la Second, dacă am mai primit. Așa că stați liniștiți, nu sunt, nu vă stric ochii cu ele și încerc să fiu credincios și în felul în care mă prezint în fața dumneavoastră. Dar aminteșteți ce este materialismul pentru ca să ne schimbăm gândirea. Spuneam că secretul pentru a învinge materialismul este schimbarea gândirii. Și cum ne schimbăm gândirea? Deja mai avem 2 minute sau 5. Mergem după ceasul din biserică. 5 minute. Ca să ne schimbăm gândirea, trebuie să ne amintim câteva lucruri mereu, poate în fiecare zi sau în fiecare săptămână, ca să evităm acest păcat. În primul rând, trebuie să ne amintim că oamenii care umblă după bogății nu pot și le este imposibil să se înghesuie pe poarta cerului. Gândește-te la asta. Vrei bogăție? Ai grijă că acumulând bogăție sau umblând după bogăție, îți îngustezi șansele de a intra pe poarta cerului. Oamenii care umblă după asta, le este tare greu să intre și să se înghesuie, să dea năvală în cer. Este ceva ce este mai de preț ca și banul și anume siguranța ta veșnică. Spune Scriptura, ce-ar folosi unui om să câștige dacă își pierde sufletul? Malcolm Forbes, ați auzit de el, un mare om de afaceri și un miliardar, un milionar, a fost întrebat într-un show de televiziune dacă ați putea avea tot ce vă doriți, care ar fi acel lucru pe care l-ați avea? Dacă ați putea avea tot ce vă doriți, care ar fi lucrul pe care vi l-ați dori tare mult în viață? Și Malcolm Forbes a răspuns fără nicio ezitare, aș cere viața veșnică. Și Malcolm Forbes a fost întotdeauna chinuit în mijlocul bogățiilor și a imobililor și a averii pe care a acumulat-o. Malcolm Forbes a fost toată viața lui chinuit de frica de moarte și a murit chinuit de frica aceasta, pentru că n-a avut viață veșnică. M-am întrebat și poate și noi să vă întrebați de ce oamenii bogați primesc foarte greu pe Domnul în viața lor. De ce avem în mijlocul nostru foarte rar oameni bogați care să se pocăiască? De ce? Din două motive în această dimineață. În primul rând, e foarte greu să te pocăiești când ai bani. E foarte greu, amintiți de tânărul bogat? Îmi spune Scriptura că, ce să fac, Doamne? Și Domnul a zis, vinde tot ce ai și dă. Și imediat versetul spune, când a auzit tânărul s-a întristat foarte mult. Dar de ce s-a întristat? E foarte greu. Noi avem o cântare și spunem că dăm totul Domnului, da? Ne dăruim și avem cântări care spunem, e mai ușor să-i dai Domnului, da? Să pui aici o bagnotă de 10 lei. Nu? E ușor să o ții în mână, să spui, Doamne, ia-o, atâta am și mă predau cu tot ce am. Dar dacă ai vreo 100 de bagnote de 10 lei, mai poți să faci așa? Mai poți? Încep să stai, Doamne, stai că nu pot să, dar mai așteaptă un pic, că nu chiar, nu pot să ți le dau pe toate, că trebuie să le pun, să le strâng, să le... Foarte greu să te pocăiești și să-ți deschizi inima și viața, să te dăruiești cu tot ce ai atunci când bagajul de bogăție este foarte mult, mare. Au fost și oameni bogați care s-au pocăit, dar cred că au făcut lucrul acesta ca prin urechile acului. Dar în general, legea aceasta este valabilă. Cei bogați greu se pocăiesc, pentru că greu se desprind de bogății. Și în al doilea rând, este foarte greu să te bazezi pe Dumnezeu atunci când te poți baza pe bogății. Ești bolnav? De ce să te rogi? Că ai bani, te duci la orice clinică privată, îi dai la doctorul ăla, profesor, nu știu care, nu știu bani și ai vrut problema. De ce? Ai un necaz, dar de ce să te rogi? De ce să mergi la frați, la surori? De ce să postești? Ai bani, ai dat un telefon, știe toată lumea cine ești, se rezolvă. De aceea, oamenii bogați nu se încred în Domnul. Și am întâlnit, eram tânăr când am făcut evangelizare pe stradă și eram undeva în centrul Londrei și am oprit un britanic din acela stilat și eram pe stradă cu niște pliante și am spus, nu vreți să vă întoarceți la Dumnezeu, Domnul? Și omul s-a întors și m-am bucurat că și-a făcut câteva secunde timp și a spus, de ce aș avea nevoie de Dumnezeu? Și a plecat. Și într-adevăr, s-a urcat într-o mașină luxoasă, avea tot ceea ce trebuie. Și întrebarea lui este importantă. De ce aș avea nevoie eu de Dumnezeu? Am o familie, am bogăție, am bani, am pensie, am sănătate, am tot ce... De ce? Și oamenii bogați se pocăiesc foarte, foarte greu. Nu se pot înghesui în cer. E primul motiv. Al doilea motiv. Oamenii bogați au probleme incredibile și mari presiuni în viața lor pe care bogăția le aduce. Și pare rău că va trebui să ne oprim aici, dar aș vrea să ne gândim fiecare dintre noi dacă nu cumva și în viața noastră apar muguri, lăstari a acestui păcat. Și Scriptura ne îndeamnă să fugim, să ne eliberăm viața de lucrul acesta și dacă Domnul ne ajută, ne vom uita după masă în continuare la acest păcat și să vedem lucruri practice. Ce trebuie să facem ca să smulgem rădăcina aceasta sau buruiana aceasta a lăcomiei? Și Domnul să ne ajute să împlinim acest cuvânt. Și niciunul dintre noi să nu fie prins de acest păcat și să cadă sub judecata lui Dumnezeu, ci să fim eliberați și să fim gata să-L slujim pe Domnul cu ceea ce suntem și cu tot ceea ce avem. Amin. Vă invit să ne ridicăm și să mulțumim Domnului.